У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Лічбы і выбары. 154-е месца ў індэксе «Свабоды прэсы». Загадкавы візіт прэзідэнта Літвы ў Беларусь. Мясцовая ініцыятыва ці палітыка ў развязу. Кітайска-венесуэльскі вектар як замена Расіі. Моцныя кандыдаты набіраюць па 100 тысяч, выпадковыя зыходзяць. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Валер Карбалевіч і Ян Максімюк. Перадача ў эфіры «Белсата» сёння ў 18 гадзінаў. А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы. Лічбай гэтага тыдня ў рамках нашай праграмы мы выбралі лічбу 154. Менавіта такое месца займае Беларусь у сусветным рэйтынгу свабоды прэсы, які склала арганізацыя «Рэпартэры без межаў». Нагадаю, у гэтым спісе 178 краінаў. Такім чынам, што азначае ў цэлым гэтая лічба, яна гаворыць сама за сабе. Але што яна азначае, як бы сказаць, больш канкрэтна? Як это выглядае ў параўнанні з тым, што было год назад? Як это выглядае ў параўнанні з суседзямі? Ян. Видите, я разумею контекст этого питания и подтекст так, что ситуация с незалежной прессой в Беларуси, она в разы лепшая, чем была, например, несколько годов тому назад, когда, например, наша Нива и Народная воля не только что были выкинуты из официальной сетки распаўсюду, але так само были вымушены шукать друкара по замежам краины. Дык чаму ж менавіта в этом рейтингу Беларусь, как бы скажем, уже третий год, и она не на 154-м месте, или на 151-м. Это там невеличкие были изменения за апошнія 3 гады. На падобныя пытанні, ведаеце, мне часта даводзіцца адказваць у нашай на свабодзе ў перадачы «Званочкі», дзе мне ставляюць прыблізна такія пытанні. Ян, навошта ты параўноўваеш сітуацыю ў Беларусі, сітуацыю ў Нямеччыне, Аўстрыі ці Швайцарыі? Параўнай, напрыклад, сітуацыю ў Малдове альбо ў Латвіі, тады пабачыш, што Беларусь не такая найгоршая. Дык у мяне ў такіх выпадках адказ адзін. Я кажу так, беларускі аптымізм трэба чэрпаць не з таго, наколькі як бы Беларусь аддалілася ад горшых краінаў, а з таго, наскольки яна наблізілася да найлепшых. Ну, у гэтым рэйтынгу мы маем так, што, на жаль, эталён свабоды прэсы не складаюць такія краіны, не усталёўваюць такія краіны, як Бірма, Эрытрэя ці Паўночная Карэя, якія знаходзяцца ў самым канцы гэтага рэйтынгу, а менавіта Фінляндія, Ісландія, Нідэрланды, дзе праца самая свабодная ў свеце. І якраз менавіта адлегласць паміж Беларусю і гэтымі краінамі, яна фактычна не змянілася, а таму, скажам, гэта тлумачыцца, чаму не змяніліся і рэйтынгі Беларусі. Ну што ж, я таксама нагадаю нашым гледачам і слухачам, што Украіна ў гэтым рэйтынгу, суседка Беларусі, займае 131-е месца, а Расія, па-моему, 140-е. Юры, падчас выбараў у такой краіне, як Беларусь, з аўтарытарным рэжымам, дзе бальшыня грамадскага жыцця кантралюецца дзяржавай, якое значэнне ўвогуле маюць сродкі масавай інфармацыі, як афіцыйныя, гэтак і незалежныя? Ну, насамрэч, вялікае, і вы ўжо пачалі насамрэч адказваць на гэтае пытанне, бо манаполія дзяржавы, прынамсі на электронныя сродкі масавай інфармацыі, гэта неад'емная частка той ілюзіі безальтэрнатыўнасці, якая, ну, так бы мовіць, цісне на свядомасць усіх удзельнікаў выбарчага працэса. Ну, вось якая сітуацыя зараз? На ўсіх тэлеканалах пануе фактычна адна асоба, якая пра іншых кажа, што яны ворагі народа. Ну, а калі сябе ўявіць, што, скажам, з дня ў дзень, месяца ў месяц, года ў год, сітуацыя зусім іншая. Іншыя асобы прысутнічаюць стала на тэлеэкранах, каментуюць тыя падзеі, якія адбываюцца. Калі тэлеэкран ёсць пляцоўка агульнанацыянальнай дыскусіі па самых розных пытаннях, ну, тады бы мы мелі і іншую Беларусь, і іншыя выбары нават пры ўсіх асобах. Ну, вы свядома гаворыце пра электронныя сродкі масавай інфармацыі, вы не гаворыце пра незалежныя газеты, часопісы, тыднёвікі. Я пачаў з электронных сродкаў масавай інфармацыі. Тыя, ну, дзесьці 20-30 дзён вольніцы, якія будуць уласна падчас выбарчай кампаніі, калі там абяцаюць і дэбаты, і выступы кандыдатаў, ну, яны не заменяць вось той нармальны рэжым, свабодны рэжым існавання медыяў, які і павінен быць, ну, які 154, значэнне 154-го да. Места вы патлумачылі. Два слова я магу сказаць, сапраўды, незалежная медыя, медыі маюць пэўнае значэнне, не здарма вось альтэрнатыўныя кандыдаты імкнуцца атрымаць падтрымку гэтых медыяў, некаторыя нават уладкоўваюцца на час выбараў карэспандэнтамі гэтых медыяў, але ну наклады, скажам, усіх незалежных выданняў яны значна меншыя, чым наклад, скажам, адной савецкай Беларусі. Ну, магчыма, это мае значэнне ўсё ж такі за барацьбу за галасы пратэснага электарата, які падтрымлівае апазіцыю, але каго ўнутры апазіцыі, тут уже могуць дапамагчы незалежныя сродкі масавай інфармацыі. Валер, упершыню выбары ў Беларусі прэзідэнцкія праводзяцца ў сітуацыі, калі з'явіўся і шырока распаўсюдзіўся, так як ніколі яшчэ не было раней, такі фактар, як інтэрнэт. Прычым як свабодны інтэрнэт. Негледзячы на абмежаванні закона, якія былі прынятыя, пакуль мы не бачым масавага цэнзуравання беларускага інтэрнэту. Бываюцца атакі, бываецца заваліваюцца сайты, але ў прынцыпе свабода інфармацыі там існуе. Як бы вы ацанілі тое, што зараз адбываецца падчас прэзідэнцкай кампаніі ў інтэрнэце, рэйтынгі кандыдатаў, іхныя выступленні там, іхная актыўнасць, якое гэта мае значэнне? Паводле сацыялагічных апытанняў сёння треть насельніцтва Беларусі карыстаецца інтэрнэтам некалькі разоў на тыдзень, а 10% атрымоўвае інфармацыю праз інтэрнэт. Пэўным чынам, зразумела, інтэрнэт уплывае на палітычныя працэсы, на палітычную сітуацыю, магчыма, на пратэсныя настроі. І я хачу нагадаць, што яшчэ падчас мінулых прэзідэнцкіх выбарах такая з'ява, як плошча, гэта ў пэўным сэнсе вынік і інтэрнэт уплыў. Але я б хацеў звярнуць увагу вось на што. Людзі, якія жывуць у інтэрнэце, у пэўным сэнсе адлюстроўваюць грамадскія настроі, агульныя грамадскія настроі. І калі ў грамадстве няма адчування псіхалагічнага пералому на карысць пераменаў, то гэта адбіваецца і на удзельніках форумаў, і на карыстальніках інтэрнэту. І Лукашэнку ўдалося упэўніць усіх, і грамадства, і Захад, і Расію, што пераменаў падчас гэтых выбараў чакаць не даводзіцца. Ён упэўніў і апазіцыю ў гэтым. Таму і апазіцыя не надта верыць у тое, што нешта можна памяняць, таму і няма каардынацыі, таму і няма аб'яднання, кансалідацыі і так далей. Так, Валер, таму, а як гэта звязана ўсё ж такі з такім сродкам камунікацыі, як інтэрнэт? Лукашэнка ўпэўніў гэта ці стварае такую пэўнасць, выкарыстоўваючы традыцыйныя сродкі масавай інфармацыі? А ўсё ж такі інтэрнэтная роля, гэта віртуальная ці гэта палітычны чыннік? Гэта чыннік палітычны, але ён вельмі моцна звязаны з агульнай атмасферай палітычнай у краіне. І нельга лічыць, што карыстальнікі інтэрнэту гэта некая асобая каста, асобая група, якая жыве сваім уласным жыццём. Часткова гэта так, але ж агульныя палітычныя настроі ў краіне вельмі моцна ўплываюць. І калі добра чытаць больш удзельнікаў форуму, то там пераважаюць такія фаталістычныя настроі, настроі без альтэрнатыўнасці, больш пераважаюць, чым некія радыкальныя настроі. Вот я задам калегам пытанне. Скажыце, вы аптымістычныя интонации в комментариях апошнія 2-3 тыдні сустракаеце? Ну, безумоўна. Скажам, на Фейсбуку даволі шмат людзей вераць у выбары. Правда, они змагаюцца в асноўным адзін з адным. Там прыхільнікі Мілінкевіча з прыхільнікамі Некляева, прыхільнікі Кастусёва ізноў жа з прыхільнікамі Некляева. Але, ну, шмат у каго ёсць імпэт. Все-таки некі працэс барацьбы працягваецца нават у інтэрнэце. На гэтым тыдні, калегі, працягваўся збор подпісаў. Пра прэзідэнта Лукашэнку гаварыць не будзем, там уже гаворка ідзе пра 1 мільён, а можа уже і болей. Некалькі кандыдатаў ўжо падышлі да 100-тысячнага рубежа, некаторыя ўжо перайшлі, заявілі. Яшчэ адна асоба, Сергей Рыжоў з Віцебску, зняў сваю кандыдатуру, упэўніўшыся, што яго каманда не здольная сабраць 100 тысячаў галасоў. Але хіба што, магчыма, калі гэта не сенсацыя, то сенсацыі я бы назваў у гэтай справе. Это спачатку артыкул, а потым заява падпалковніка міліцыі ў адстаўцы па прозвішчы Мікалай Казлоў, які ў газеце «Народная воля» распавёў пра фальсіфікацыю галасоў падчас парламенцкіх выбараў 2008 года, калі кідалі бюлетэні за праўладнага кандыдата. Валер, Скажите, як это отчувается, вот этот выступ у Менску? Какие он может иметь наступства на, и те может иметь наступства, скажем, на настрои инших сябров выборчих комиссий, которые вот уведали про этот учинок Козлова? Я хочу нагадать, что Александр Егорович Лукашенко 4 раза казал про то, что мы сфальсификовали президентские выборы 2006 года. И опошний раз он это казал 1 кастричника на прессовой конференции для российских журналистов. И, до речи, реакция на эти заявы была довольно слабая в громадстве, навод оппозиция реагировала на это вяло. Тому некой сенсации с этих признаний подполковника Козлова, я думаю, что не отрымалося, тому что те, кто читали это интервью в «Народной воле» и в интернет-ресурсах, ничего нового с этого они не доведались. А те люди, которые верят в справедливость белорусских выборов, а это повод для социологических опытаний, не дякаля 40%, прикладно тот же процент, который поддерживает Лукашенко, они про эту информацию так и не доведались. И в этом проблема. Мне подается, что вот вся белорусская номенклатура, все сябры выборчих комиссий разглядают фальсификации как частку сценару выборов в Беларуси, как нормальную частку политического процесса в Беларуси, как норму. Зверните увагу, как прореагировали на поводины подполковника Козлова, его сослуживцы, сябры выборчих комиссий. И они сказали, ты ж дивак, ты ж идешь супрот системы, супрот нормы, звыклой нормы, якая існує в Украине. Тому я не думаю, что это признание подполковника Козлова выкличе некий мощный громадский резонанс навод тому, что это по час выборов. От Валер, то, что вы сказали, вельми цікаво, это то, что как бы отбывается на самом деле, становится нормой, как бы гегелевская формула. Все истинное, разумно и оправдано. Еще одна подея, связанная с законом и выборами, якая отбылась на этом тыдне, это присуд активисту компании «Говори правда» Михаилу Башуру. Его обвинувачивали у подробцы документов, ему погрожало тюремное изневольнение, справа скончилась штрафом. Юра, что означает такий присуд активисту выборчей кампании, подчас выборчей кампании? Могло быть горш, стало не так горш, как сподевались. Либерализация, урок, сигнал. Ну так, ведаете, такое уражение, что все ж таки гэты присуд, он полягая у речище агульной политики уладов, якая заключается в том, как заплативши не шмат, все ж таки домагчися некого признания выников президентских выборов, международного признания. Шмат кто, в том лику и сам Михас Башура, и многие правооборонцы, бачили выразное политическое тло в этой справе. Коли б его посадили, а он бы сидел и подчас выборов, ну, это вот был бы плюс еще один политвязень у Беларуси. Ну, и лишний грех на души, коли картить, отрымать отпущение у всех грехов, он неяк выглядая все ж таки лишним. Ну, я бы еще тут звернул увагу на некий такий фантастичный помер штрафу. Ну, фактично, это 17,5 млн рублей, это 6 000 долларов. Мне сдается, что это вот такие некий вар'яцкий штраф, это адлюстрование тех настроев, которые пануют, до речи, в оппозиции и во владе, про некие абсолютно шаленые вар'яцкие гроши, которые мае компания «Говори правду». И тут, ах, вот у них грошей нема куда девать, ну так давайте нам. Вы на хвалях Радио Свободы, в студии Сергей Шупа. Нагадаю вам зміст сьогоднішньої програми. Альтернативные кандидаты, которые переодолели 100-тисячную межу, протягивают сбор подписов. После заходу с дистанции Сергея Рыжова претендентов кандидатов в президенты осталось 14. Жихары города не отказывают на питання, что треба зробить, каб президентские выборы в Беларуси были справедливыми, каб их выники признали в свете. Сябры Миколая Алтуховича збираются звернуться в прокуратуру поводле фальшивания справы об терроризме. Супраць следчий Светланы Байковой рыхтуют новые обвинувачення. У сьогоднішній експертизі свободи, чим теперішня виборча кампанія відрізняється від попередній, які можливі сценарії виборчої кампанії. А про це гэтага у сьогоднішній програмі «Дом літератора», гості випуску поет Олесь Навроцький, перекладчиця Марина Шода, своє п'ятикніжжя «Свободи» представляє Оксана Спринчан. «Свобода» на Белсаті, серед темов – загадковий візит президента Литви у Білорусь, місцева ініціатива ці політика Євразв'язу. Заставайтеся з нами. Вы слушаете передачу «Тыдень с Радио Свобода», супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат». Темы выпуску візіты ў Беларусь прэзідэнтаў Венесуэлы і Літвы, справа Міхася Башуры, роля інтэрнэту ў выбарчай кампаніі. Ян, мы не раз падчас нашых круглых слоў абмяркоўвалі пытанне назірання за выбрамі. Мандат нумар адзін ўжо быў ЦВК выпісаны, яго для міжнароднага назірання яго атрымаў супрацоўнік СНД, выканаўчы сакратар СНД Сергей Лебедзеў, расеец. І, канешне, паўстае пытанне вельмі натуральнае і простае. Як тое, што адбывалася ў адносінах апошнія паўгода паміж Масквой і Менскам, можа паўплываць на паводзіны міжнародных назіральнікам, у тым ліку назіральнікаў з Расіі. Вось што сказаў сам Лебедзеў. Я працытую. Што тычыцца місіі назірання ад СНД, то мы заўжды кіраваліся і будзем кіравацца прынцыпамі аб'ектыўнасці, добразычлівага падыходу, неўмяшання ва ўнутраныя справы і абавязковага выканання заканадаўства той краіны, дзе мы вядзем назіранне. Беларускія выбарцы мусяць быць упэўнены, што ацэнкі нашай місіі будуць аб'ектыўнымі. Ян, як канфлікт, які быў, можа паўплываць на аб'ектыўнасць? Ну, скажу так, што Лебедзеў сказаў тое, што ўсе ад яго чакалі. Здаецца, ніхто не чакаў зусім інша. Але неяк не надта ў гэтае запэўніванне верыцца, што яны будуць ўжо, пры тым, у сэнсе, што незалежны ад таго, што дзеецца паміж Масквой і Менскам. Асабліва на тле менавіта гэтага серыялу НТВ пра хроснага бацьку і пра штораз большае раздражненне расійскіх кіраўнікоў, якое відавочнае, калі ім прыходзіць адказваць на пытанні пра Лукашэнку. Ну, з аднаго боку, можна сказаць, што назіральнікі СНД гэта не толькі расейцы, скажам, але таксама ж і казахі, і украінцы, і так далей, і іншыя постсавецкія краіны, якім не абавязкова раздзяляць падыходы Масквы да Менску. Але з другога мы ж дакладна ведаем, хто, як бы, скажам, грае першую скрыпку на СНДўскай прасторы. А таму, як, калі, напрыклад, расейскія назіральнікі вырашаць, што ў гэтым годзе пастаўляцца яны да выбараў больш прыдзірліва, я думаю, што і казахскія, і украінскія калегі пойдуць следам. І агульна я б сказаў бы, што назіраючы за выбарчымі кампаніямі ў Беларусі апошняга дзесяцігоддзя, трэба сказаць, што і рыторыка ацэнкі выбараў еўрапейскімі назіральнікамі, яна таксама змянялася ад, у залежнасці ад палітычнай сітуацыі. Раз тон еўрапейскі ацэнкі быў больш рэзкі, раз больш мягкі. Чаму? Назіранне за выбарамі гэта не нейкая юрыдычная працэдура, якая, скажам, наступствам з'яўляецца выключэнне краіны, скажам, з нейкай міжнароднай супольнасці ці з нейкіх сістэм міжнародных дамоваў, а гэта ўсяго толькі адзін з элементаў палітычнага ціску на краіну, скажам, у бок дэмакратызацыі і так далей. А, Валер, а от як бы вы сказалі, ёсць шанцы, што пазіцыя Расіі на гэтых выбарах у бок аб'ектыўнасці ацэнкі, больш крытычная аб'ектыўнасць, я бы так сказаў, мы яе пабачым ці не? Усё залежыць ад таго, які сцэнарый удзелу Расіі ў гэтых выбарах. Пакуль мы яго дакладна не ведаем. Таму цяжка рабіць некія прагнозы. Сапраўды, узнікае праблема, як на прапановы Расіі больш строга падыходзіць да беларускіх выбараў, прарэагуюць іншыя назіральнікі ад іншых краін СНД, дзе таксама існуюць велізарныя праблемы з выбарамі, дзе існуюць аўтарытарныя рэжымы, і наўрад ці яны захочуць ствараць нейкі прэцэдэнт, таму што гэта можа адбіцца і на гэтых краінах. Таму цяжка рабіць некія пэўныя прагнозы. Мінулы выбарчы тыдзень меў выразную знешнепалітычную міжнародную афарбоўку. У Менску з візітам была прэзідэнт Літвы. Раней прыляцеў у Менск прэзідэнт Венесуэлы. Лічба, якая прагучала, она прагучала з вуснаў Хуга Чавеса, які ў Менск прыляцеў з Масквы і сказаў, што Венесуэла гатовая паставляць нафту Беларусі яшчэ 200 гадоў. Ён павіншаваў Александра Лукашэнку ўжо з будучай перамогай на выбарах, гаварыў пра мільёны тон нафты, а пасля гэтага адляцеў у Кіев, дзе адбыліся перамовы ўжо з прэзідэнтам Украіны, у тым ліку пра пастаўкі венесуэльскай нафты праз тэрыторыю Украіны, праз трубаправод у Беларусь. Гэта было шчыкатлівае пытанне, таму што усе тры ўдзельнікі разумелі, шмат залежыць ад таго, як да гэтага паставіцца Расія. Дык вось Хуга Чавес заяўляў, што Россия это абсолютно все ровно, робите, что хочете, и больше того, и он нават у Киеве, сдается, сказал, что он привез от Путина некий подарунок Александру Лукашенко. Юры, вот я, коли бы вам задал это питание, я веду, что вы не летели в одном самолете с Чавесом. Что это был за подарунок? Ну, вот народ, скажем, в том же интернете жартует, что, может, черную метку привез. Ну, это жарт. Саправды, коли кто и привез подарунок, так это сам Уго Чавес, який пообещал, ну, что про 200 годов то будет неведомо, наурад ці и Чавес, и Лукашенко до того часу доживут. Але вот на ближайшие 3 года обещал по 10 миллионов тонн нафты. Что, зразумела, есть речь, в принципе, для Беларуси не кепская, тем более, что на кольки вось можно судить. Схема там довольно выгодная такая для Беларуси, бартерная схема. Венесуэла поставляет нафту живую, и это как бы таки товарный кредит. А Беларусь взамен, что может, то и робить. Ну, скажем, будуя там агрогородки, будуя некие жилые кварталы в Каракасе. То есть, это не треба платить живые гроши, живую валюту, якой у Беларуси мало. Что тычется вот этих киевских перамовов, там, саправды, ситуация довольно складанная. Бо и спадар Янукович, и спадар Чавес, саправды, казали, что да не, россияцы, якая им розница, они не супрать, але литерально праз некалькі дзён пасля визиту Чавеса газеты написали про попереджение от Министерства энергетики России, якое сказало, что не у... Поважаные коллеги украинцы, мы, в принципе, не дадим вам магчимости помповать эту нафту по трубе у Беларусь. Ну, застается, правда, чыгунка. А кроме того, я бы сказал так, что справа в том, что Украина зараз вяде вельми складанные перамовы с Россией по вельми великому колу энергетичных пытаний. Это и газ, это и нафта, это и ядерная энергетика, и шмат-шмат что иншее. И в этом сенсе, ну, зразумело, что транзит белорусской нафты далеко не самое головное пытание. И коли навод Янукович сказал, что да, мы готовы, да, поможем братам белорусам, цалком имоверно, что яны просто сдадут этот козырь, скинут этот козырь российцам за что-то, что им больше потребно. Яркая подея этого тыдня, якая притягнула, выкликала шмат комментаров у Менску в первую чергу, это визит у столицу Беларуси президента соседней Литвы Дали Грибаускайте. Видать, варто нагадать, что подчас медового периода взаимоотношений Александра Лукашенко с Европой, это был визит у его у Ватикан, это был приезд у Минск Сильвио Берлускони с Рима, и это был его так само визит у одну со столиц Евразвязи, впершиню за шмат годов визит у Вильню. И вот зараз литовский президент, який представляет и Евразвяз, и краину сябра НАТО у Минску. Сама спадарня президент про свой визит сказала так, я цитую. Литва зацікавленая ў эканамічных дачыненнях, ў нашых агульных энергетычных праектах, у тым ліку, каб старацца выкарыстаць палітыку Евразвязу адносна Беларусі як мага больш інтэнсіўна і адкрыта. Гэтыя заявы выклікалі шэраг каментароў. Я нагадаю, нас сустракалася не толькі з Александрам Лукашэнкам, але і з 5 кандыдатамі у кандыдаты прэзідэнцкія. Вось адзін з каментароў з сайту свабода.орг. Это политичный, а не экономичный визит. Европа уверена, что выборы выиграет Лукашенко. Меркуючи по всем, Лукашенко дал эмиссару Европы гаранты проведения политичных реформ у Беларуси. Махчима про это будет заявлено на усебеларусским курултае. Политичный ти экономичный визит? Валер. Тяжко отделить одно от другого, але я хочу вот на что звернуть увагу. Одна справа некие субъективные меты, субъективные планы, якія мела спадарня Грибаускайте, и іншая справа, а як гэта выглядае аб'ектыўная ситуация, ну, з боку беларускага грамадства. Галоўнае, на что я б звернув увагу, гэта час гэтага візіту, то бок візіт падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. А цяпер Александр Лукашенко робіць вялікія намаганні, каб даказаць, што ў нас вельмі добрая міжнародная пазіцыя. Таму што беларускае грамадства трохі напужана канфліктам з Расіяй. Тое, што ў нас дрэнны дачыненні і з Расіяй, і з Европай, краіна ў ізаляцыі, і вось Лукашэнку зараз патрэбен міжнародны поспех. Трэба даказаць, што ў нас ёсць сябры за мяжой, што не страшна, што сапсаваліся дачыненні з Расіяй, что Беларусь одна не застанется. И тому гэтыя визиты Лукашенко и у Туреччину, и у Китай, и визит Чавеса в Минск повинны доказать белорусскому громадству, что все нормально. И на этом фоне визит президента Литвы так само в полном смысле объективно гуляя у гэтую политическую тенденцию. Менавіта так бачыць беларускі абываць гэтую сітуацыю. То бок аб'ектыўна гэта атрымалася як падтрымка Александра Лукашэнкі. Валер, вы все-таки на першае месца ставіце палітычнае значэнне этого візіту і яго ролю ў выбарчай кампаніі. Юры, вы пагадзіцеся? Я безумоўна пагаджуся з, так бы мовіць, вызначэннем, што гэта безумоўна пераважна палітычны ці цалкам палітычны візіт, але я не пагаджуся з высновай Валера. Ну, на мой погляд, абсалютна беспрецедентная речь, коли керавник державы, приезжающий в Беларусь, сустракается за позицией. И больше того, каже такие речи, ну, якие, в принципе, с пункту гледжения дипломатичного протокола на меже фола. Коли керавник замежной державы каже оппозиционерам, вы повинны объединяться, каб у вас был один и кандидат супрацьдзейнага керавника державы. А кроме того, с подарения Грибаускайте, и знову же публично, я так разумею, под телекамеры, казала довольно жорсткія рэчы спадару Лукашэнку, які спрабаваў сысці таму, давайте мы па праблемы бяспекі пагаворым, пра атамную электрастанцыю сумесную. Она казала, да, это все цікава, добра, але вось ведаеце, ёсць пэўныя стандарты, развязы, і выбары вы павінны правесці так. І спадар Лукашэнка там, ну, па-рознаму, ён казаў, да, у нас выбары будуць і не горш, чым мінулым разам, але разам з тым, ну да, ну мы вот пустім кандыдатаў там і туды, і туды. Ты, то есть вы означаете все ж таки, что это был хоть и политично, але не в таким аспекте? Нет, ну, видите, я бы сказал так, это был, по-перше, я не совсем сгодный с Валером, что, так бы мовить, это было только как бы под Лукашенко, покольки была встреча с оппозицией с такими заявами. Потом были заявы в адрес самого Лукашенко, какие я перелечил. А потом, разумеете, ну, есть некий международный контекст и того ж конфликту с Россией. Вот есть конфликт с Россией, так бы мовить, тут... Россия неяк актыўна гуляе. Ну, на гэтым фоне, я бы сказаў так, Еўропа, якая выглядае такой, да апошняга часу выглядала такой бездапаможнай, ну, просто як папугай паўтараць, што ў вас павінна быць дэмакраты адкуда-то з Брюсселя. Ну, гэта па шчырасці не палітыка. Вы слухалі перадачу «Тыдзень з радыё «Свабода», якую вёў дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі аналітыкі Юры Дракахруст, Валер Карбалевіч і Ян Максімюк. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.